แทรกบัวตลอดไปเลย คิดรู้ตอนน้องแน่บ่อายเคลียร์ทิมปานขี้ไก่จบง่ายแทนน้องความดีที่เคยสร้างมาอายเคยเห็นค่าแน่บ่น้องหรือเห็นน้องเป็นแค่ไม้ลำปอหักไว้อ้อยไฟเห็นว่าหักหลายก็อย่าทำร้ายบ่แม่นขอควายหยุดทำร้ายหัวใจน้องสาวย้อนทิ่มให้มาสะเด้ออ้ายจ๋าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอ้ายหลายไปกับเขาสาอ้ายหักเขาสิลมสิตาปล่อยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิตกกระสา แล้วจะทำหัวอยู่บ ่ทำเรื่องกองๆสมือดีนะชีวิตมันสิดีขึ้นมันนี่กับแย่ลง ที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแท่งลงไปขายของซอยบัวปวดรถก็ยังพันมาเบิดแต่พวกเราสาวแท่งก็เอาไป จับ พ ังจะจับจะหัวคนท้องแหละมีท่าแย่ของเจ้าของตั้งแต่มือนี้ไปแท่นขึ้นบัวบ้านให้บัว แท่นต้องเอาของป้องหางเข็มแก่ตัวของแท่นมาขึ้นบัวดอกเอาพิงยอดพิงเห็นมาซะมันจะบอกว่าสมิ ทธิ์เห็นว่าหักหลายก็อย่าทำร้ายเกินไปได้ฟอแฟนบอกแม่นขอควายหยุดทำร้ายหัวใจน้องสาว เห็นแก่ตัวของแท่นมาขึ้นบวชดอกเอาพิงย้อนพิมพ์ให้มาซะอันสิบอกว่าสมนิ ย้อนพิมพ์ให้มาสะเด้ออ้ายจ๋าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอ้ายหลายไปกับเขาซะอ้ายหักเขาสิลมสิตายปล่อยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิตกกระสาน้องแค่คนผ่านทางบ่มีอียังให้อายต้องหักเป็นได้แค่คนรู้จักเลือกเป็นคนหักบ่ได้ดอกนาปล่อยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิตกกระสา